Sam satun ute när den åldrige kom. Skräck guden som såg henne skarpt i ögat. Såg vida och en vidare i världar alla. Hören mig alla heliga släkten. Större som mindre söner av Heimdall. Jag minns ni och värdar och var. Första manna dråpet när med spjuten det spetsade gulvet och i den högste sal henne brände tre gånger brändes den tre gånger borna åter och åter we'll be right back. erdit mit Assar, wir erdit mit Alber, alliette werden wir, tu dann a holla ting, de bergar stöna mit stin purten, er i verdens letzte Rose.